け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 悟空とフリーザが激突した空を切り地を裂くフリーザのパワーだが悟空も負けてはいなかったスーパーパワー本気同士の肉弾戦 Son Go walczy z Frezerem Podjęłam decyzję. Pakuję się i lecę. Trzymaj się, Son Gokan. Twoja mamusia już po ciebie leci. Wiem, co czujesz. Nie powinnaś tam lecieć. To zbyt niebezpieczne. Na twoim miejscu przemyślałbym wszystko jeszcze raz. Słuchaj, starszych. Twój syn nie jest sam. Jest z nim ojciec. Nie zapominajmy o Bulmie. Ona też się nim opiekuje. Niepotrzebnie się martwisz. Polecę. Nie próbujcie mnie odwieść od mojego planu. Nie uda wam się. Zjawił się nasz piękniś. Witajcie, mam dla was wiadomość. Szatan Serduszko wrócił na Namek. Co ja słyszę? Szatan Serduszko jest na Namek? Znam go dobrze, nie ufam mu. Zepsuje mi syna, zrobi z niego mordercę. Nie mam ani chwili do stracenia. Muszę lecieć. Nie zatrzymujcie mnie. Jak się tam dostaniesz? Twój statek kosmiczny nie jest jeszcze gotowy. Bądź rozsądna. Narażasz się na wiele niebezpieczeństw. Mam dobrą wiadomość. Twój statek kosmiczny jest gotowy. Wymagało to sporo czasu, ale jest już w doskonałym stanie. Chciałaś lecieć na Namek? Proszę bardzo, nie ma najmniejszego ryzyka. Czy powiedziałem coś nie tak? To ma być dobra wiadomość? Nie może lecieć tam sama. Polecimy wszyscy. Boisz się? My też się boimy, ale pokonamy lęk i nie cofniemy się przed niebezpieczeństwem. Puśćcie, to niebezpieczna podróż, nigdzie nie lecę. Nie przypuszczałem, że tak długo wytrzymasz. Zaskoczyłeś mnie. Jesteś silniejszy od Gino. Mimo to nie pozbędziesz się mnie. Doprawdy? Możemy to zaraz sprawdzić. Pożałujesz tego. Broń się. Znikł. Gdzie on jest? Co robisz? Długo zamierzasz tam zostać? Jeżeli natychmiast nie wyjdziesz na powierzchnię, utopisz się. Jest lepszy ode mnie. Znajdę sposób, by go zniszczyć. Straciłem już dużo czasu. Pora zlikwidować te bestie. W przeciwnym razie wszystko zniszczy. Mam plan. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale spróbuję. Wciąż go nie widać. Zaczynam się niepokoić. A jeżeli się utopił, może trzeba poszukać go na dnie. Coś ty, mój tata potrafi wstrzymać oddech na wiele minut. Dawno tego nie próbowałem. Trzeba się skoncentrować. Tak, skoncentrować się. Chyba się uda. Co on kombinuje? Długo go nie ma. Wyjdziesz w końcu, czy mam ci pomóc? Teraz. gardła, Frezer. Uważaj, Frezer. Oj, gardła. A cóż to? Dosyć tego, przestań. Udało się. Znowu on? Chyba za wcześnie się cieszyłem. Sprytny numer. Poza moimi bliskimi tylko tobie udało się mnie dotknąć. Zaczynałem się nudzić. Nie lubię bić się z mięczakami. Od dawna czekałem na takiego przeciwnika. Zasłużyłeś na to, by poświęcić ci nieco więcej uwagi. A to pech, nic z tego nie wyszło. Co teraz wymyślić? Muszę go zdekoncentrować. Frezer posługuje się siłą woli. Nie mam na to antidotum. Koniecznie muszę odeprzeć jego natarcie. Il faut que je réagisse très vite. Nie wykręcisz się tak łatwo. Widziałeś? Co to? Olbrzymia skała. Jak on ją podniósł? Waży przecież tysiące ton. Nie uratujesz się. Już po tobie, Songo. Mam pomysł. Będziesz moim niewolnikiem. Będę decydował o twoim losie. Zanim cię wykończę, chętnie się z tobą pobawię. Muszę się uwolnić. Koniec zabawy. Przejdźmy do spraw poważnych. Pora się żegnać. Co ci chodzi po głowie? Nie przeżyjesz. Samą porę. Songo. Papa. Tato. Frezer chce nas nastraszyć, dlatego tak postępuje z Songiem. Gdy wpadnie w złość, będzie niebezpieczny. Zniszczy całą planetę. Najważniejsze, że żyjemy. Myślisz, że teraz jest niegroźny? Czego się jeszcze spodziewasz? Gdzie jest tata? Nigdzie go nie widzę. Może go zabił. Nie znasz swojego ojca? Jest sprytniejszy niż ci się wydaje. Drażni się z nim. Chce go doprowadzić do ostateczności. Spójrz tam. To mój tatuś. Ledwie uszedłem z życiem. Muszę być bardziej czujny, by znów nie wpaść w jakąś pułapkę. Chcesz się ze mną bić? Proszę bardzo. Zabraniam ci niszczyć tę planetę i jej mieszkańców. Wyrwał się z pułapki. Jak on to zrobił? Skoczył na ziemię w chwili, gdy kula eksplodowała. W każdym razie cudem się uratował. Brawo, tatusiu, jesteś najlepszy. Musisz wygrać. Walcz, Songo. Dowiodłeś, że jesteś równie mocny jak on. Trzymaj się. Dotychczas miałem niezły ubaw. Zaczynam być zły. I vice versa. Byłem dla ciebie uprzejmy, a nawet za delikatny. Teraz wszystko się zmieni, zobaczysz. Wyczerpała się moja cierpliwość. Moja także. W tej niekończącej się morderczej walce Frezer i Songo zaczynają tracić cierpliwość. Najwyższa pora kończyć pojedynek. Lecz żaden z przeciwników nie chce ustąpić. Który z nich wcześniej się zmęczy? オラの得意な地上戦にしてくれるって随分余裕だなフリーザ。こう見えても僕は優しいんだ。もう一つ大サービスに両手を使わないで地獄に送ってあげるよ。次回ドラゴンボールZフリーザ恐怖の宣言手を使わずお前を倒す。お父さん甘く見ると痛い。